Мы працягваем праграму. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Сёння 8 снежня, у дзень, калі не стала СССР, мы пагаворым пра развал імперыі ў асэнсаванні Святланы Алексіевіч і ў народным успрыняцці. Пра тое, ці арыштаваныя звольненыя чыноўнікі і ў чым іх падазраюць. А таксама, ці можа быць адноўлены чырвоны касцёл у Менску ў першасным варыянце. Чатыры гады таму, 8 снежня 91 году, у рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы кіраўнікі Беларусі, Расіі і Украіны Станіслаў Шушкевіч, Барыс Ельцын і Леанід Краўчук падпісалі гэтак званае Белавежскае пагадненне, якое паклала канец гісторыі СССР. Асэнсаванню лёсу так званага савецкага ці чырвонага чалавека учора напярэдадні прысвяціла значную частку сваёй нобелеўскай лекцыі Святлана Алексіевіч. Яна задавалася і пытаннем, што ўзышло на абломках той вялікай савецкай імперыі. Што з намі прайшло, когда імперія пала? Раньше мир дзяліўся палачы і жертвы, это гулаг. Браты і сёстры, это вайна. Электорат это технологии, современный мир. Раньше мир еще делился на тех, кто сидел и кто сажал. Сегодня делится на славянофилов и западников, на национал-предателей и патриотов, а еще на тех, кто может купить и кто не может купить. Последнее, я бы сказала, самое жестокое испытание после социализма, потому что еще недавно мы все были равны. Нагадаю, дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі праігнаравалі нобелеўскую лекцыю. Можа быць і таму, што пісьменніца абяцала, што яе прамова будзе грубай і жорсткай. Але адкрытай персанальнай крытыкі яна пазбегла. Адносна таго, чаму пісьменніца не згадала ў прамове ні Пуціна, ні Лукашэнку, сваю версію выказаў Мікола Статкевіч. Нельга чакаць ад пісьменніцы ўвязання ў палітычныя бойкі. Ўсё ж такі падарня Святлана, гэта што не Вацлав Гавел, які хоць быў таксама пісьменнікам, але ён быў актыўна ўдзельнічаў у палітычным жыцці, у супраціве, сядзеў у турме і так далей. Вось яна выбітны пісьменнік, суперпісьменнік, але яна ніколі не удзельнічала ў якіх палітычных дзеяннях, і чакаць ад гэтага дае было б проста неправільна. Ці можна крытыкаваць першага ў гісторыі незалежнай Беларусі нобелеўскага лаўрэата? Як беларускае грамадства адрэагавала на нобелеўскую прамову Алексіевіч? Пра гэта сёння пойдзе гутарка ў экспертызе свабоды. Вось што кажа адзін з яе ўдзельнікаў, шэф-рэдактар часопіса «Архэ» Алесь Пашкевіч. Светлана Алексеевич, она у нашей литературы особо такая неоднозначная, но относно ее принадлежности к белорусской литературе ведутся давние спречки уже целыми годами, и то потухают, то снова вспыхнут за Васивой. И для того, как все ж таки судить, чи является она белорусской литераторкой, чи все ж таки российской, это, на мою думку, потребно такое твердое слово с Алексеевичу. Так, я себе родичу да, белорусской литературы. И наличным, безумовно, моментом для этого была эта самая Нобелевская лекция. Я чакал, что нечто такое максимум прогучить. Но, однако, жаль, не дочакался. Ну, и мне кажется, что миновито этим Светлана Алексеевича обезосвечила то, что сама она миновито в белорусскую литературу не так уже не светится, что ей больше комфортно у литературы русской. Ужо заўтра ўпершыню пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі Брусэль дасылае ў Менск сваіх экспертаў. Сюды прыбудзе дэлегацыя Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў і генеральнага дырэктарату Еўрапейскай камісіі па палітыцы суседства. Як паведамілі свабодзе ў прадстаўніцтве Еўрапейскага звязу ў Беларусі, дэлегацыя сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх уладаў, грамадзянскай супольнасці і апазіцыйных партый, а таксама з кіраўнікамі місіяў краінаў развязу і прадстаўнікамі міжнародных арганізацыяў, каб ацаніць стан дачыненняў паміж Еўразвязам і Беларуссю і абмеркаваць далейшыя крокі. Кіраўнік Менскага цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў сказаў у гэтай сувязі свабодзе. Адметнасць тут ёсць у тым, што гэты візіт адбываецца ўжо пасля таго, як санкцыі зняты. Гэта першы візіт такога ўзроўня пасля зняцця санкцый, дзе фактычна тыя чыноўнікі, якія прыязджаюць зараз з Еўрапейскага саюза, маюць высветліць, ці збіраецца сапраўды Беларусь рухацца па шляху нейкіх рэформаў, па шляху нейкіх зменаў, альбо сітуацыя застаецца закансерваванай. Першае, гэта высветліць сітуацыю з правамі чалавека, і па-другое, гэта высветліць, ну, магчымы рух у тых галінах, якія стаяць на парадку дня у ўзаемаадносінах з Еўрапейскім саюзам. Гэта там сусветная гандлёвая арганізацыя, балонскі працэс, візавая фасілітацыя, мабільнае партнёрства, якое там магчыма будзе там падпісана і ўведзеная з Беларусю, а таксама абмеркаванне магчымасці там фінансавай дапамогі Беларусі ў выглядзе там розных фінансавых інструментаў, праграм, якія маюцца ўласці ў ЕС. Ну, ось я думаю, у гэтым сэнс візіта. Мяркуе Андрэй Ягораў. 4 гады споўнілася ўкраінскаму хлопчыку Андрэю Семеліту, які праходзіць лячэнне ў Гомелі ў цэнтры радыяцыйнай медыцыны. Родным было прыемна даведацца, што цягам выходных у Беларусі прайшла акцыя ў яго падтрымку. У Гомелі, Менску, Бабруйску, Слонімі і іншых гарадах сотні школьнікаў ды іх бацькоў пачалі шыць мяккіх снегавічкоў. Гэтыя цацкі замаўляюць тыя, хто хоча фінансава падтрымаць сям'ю і аплаціць нятаннае лячэнне. Вот что кажа маці Андрейки Алена Семелит. Это очень большая помощь. Люди, насколько просто отозвались, даже никто просто не мог поверить, сколько людей просто отозвется. Всем, во-первых, большое очень сильное спасибо за поддержку, за теплые слова, за поздравления Андрюши. Очень много людей, кто звонит, поздравляет и просто приходит, нас проведывает. Так что всем большое огромное спасибо. Сказала Алена Семелит. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Паводле пастановы ўраду, на якую спаслалася ўрадавая прэс-служба 7 снежня, адразу 2 намеснікі міністраў і топ-менеджар беларускай чыгункі звольненыя з працы з кампраметуючых прычын. Пад звальненне патрапілі першы намеснік міністра транспарту Яўген Рагачоў, намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Півавар і першы намеснік начальніка беларускай чыгункі Уладзімір Міхайлюк. Рагачоў і Півавар звольнены, як паведамляе прэс-служба, у сувязі з праступкам, які не сумяшчальны са знаходжаннем на дзяржаўнай службе. Ну, гаспадар Міхайлюк звольнены з фармулёўкай, у якой наўпрост гучыць слова «карупцыя». Цытую, за парушэнне пісьмовага абавязальніцтва па выкананню абмежаванняў, якія прадугледжаныя заканадаўствам аб барадзе з карупцыяй. Ва ўсіх 3 выпадках зразумела, што прэтэнзіі да чыноўнікаў вялікія, але канкрэцікі няма. Знайсці нейкія звесткі пра іх лёс спрабаваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які з намі на сувязі. Добры вечар. Добры вечар. Што вам удалося высветліць, які статус у гэтых чыноўнікаў? Яны проста звольненыя, яны затрыманыя, ці, можа быць, яны знаходзяцца ўжо і пад вартай? Па-першае, удалося зноў как бы выйти на сітуацыю нашу традыцыйную, калі нічога фактычна невядома пра высокапастаўных чыноўнікаў, над якімі вось навісла нейкае абвінавачванне ў карупцыі. Пра ўсіх 3 на сайтах ужо няма інфармацыі, на сайтах гэтых ведомстваў літаральна за некалькі гадзін усё знішчана. Другое, калегі, як звычайна, нічога не кажуць, нават такую інфармацыю, ці быў ён на мінулым тыдні на працы, ці не быў. І самае галоўнае, не ўдаецца журналістам да іх датэлефанавацца, выйсці. Такое звычайна бывае толькі калі чалавек у нас ужо затрыманы, арыштаваны, вось сядзіць дзе-то пад вартай, і тады вот праходзіць нейкі час, вот як было недаўна з Владзімірам Беражковым, толькі праз тыдні становіцца вядома, што ён ужо затрыманы, дзе аператыўная такая афіцыйная інфармацыя пацверджання гэтага. Дарэчы, таксама могуць быць нейкія нюансы. Вось незалежны журналіст Сергій Сацук, які даўно займаецца расследаваннем карупцыйных справаў, ён звяртае ўвагу вось на такую сітуацыю, калі невядома, дзе чалавек, дзе чыноўнік, і што можа быць, за чаго это можа быць такая затрымка інфармацыі. Либо не арыштоўвалі, да? Либо арыштоўвалі, і яны маўчаць, потому што там рашаюцца сейчас какие-то важные вопросы. Либо там оперативно какие-то действия дальше проводятся, да, тоже какие-то важных лиц хотят взять, да, поэтому пока не разрешают информацию. Либо там решают вопросы между собой, могут президент там решать вопросы, там идут разборки внутри. Дадут ход этому делу, не дадут, согласовывают действия дальнейшие по делу. Поэтому пока не говорят. Как согласуют, я думаю, действия, закрывать его, не закрывать, дело продолжать, в каком объеме продолжать, сколько людей хватать. То есть у нас обычно такие дела отсекаются на каком-то этапе. То есть их никогда не берут. Вот этого берем, этих пока оставляем. Думаю, здесь такая же ситуация. Мы почули меркование незалежного журналиста Сергея Цуцука, а с нами по-ранейшему на сувязи коллега Олег Груздюлович. Олег, ну вось калі ёсць намёкі на карупцыю гэтых чыноўнікаў, то якія карупцыйныя схемы маглі б існаваць у межах згаданых міністэрстваў? Ну, найбольш пэўна журналісты разважаюць адносна Васіля Півавара, гэта намеснік Мінсельгазхарчу, які адначасова быў і дырэктарам дэпартаменту ветэрынарнага і харчовага нагляду. Чаму менавіта на яго? Таму што літаральна вось месяц-два таму ў Беларусі прагучалі вельмі гучныя справы з удзелам КДБ. КДБ ўмяшалася ў іх. Гэта справы фірмаў Консул, фірмы Біаком, то замешаны вядомы сенатар, палітык, бізнесмен Андрій Павловський, якого КДБ затрымлівала, потім визволіла. І там якраз ось фігурують харчові добавки і різні сродки, які вживаються на ринку жилогадовлі. Тому, можливо, справа Півовара ніяк зв'язана з гэтым. Що тичиться Євгена Рогачова, першого намесника Мінтрансу і намесника Белорусской чыгунки Владимира Михайлюка, тут, конечно, пакуль такі здагадки. Одно Сарагачова каже, що у цього відомості вельми шмат різних можливостей, каб отримувати некі откати. Ось, можливо, з гэтым зв'язана і його неадавка. А адносно Михайлюка, это Белорусская чыгунка, тут так само транспорт, тут так само шмат різних можливостей для отримання откатів після неких працев, після неких державних там закупок, державних домовов. Ось. Ну, можна згадати, до речі, певний от конкретний випадок, це вже справа 10-годової давніни, навіть більше, але вельми гучна була в початку 2000-х годів, одна з самих гучних корупційних справ, це справа було начальника Білоруської чигунки Віктора Рахманько, так само сенатора. І він був арештований і обвинувачений не просто у корупції, а у великим крадежі і у хабари. А я сам був на Подворановичі, на сядзібі, яку побудував, і він на гроші. Це було по тих часах, у 2001 році. Ну, просто невірогодне. І дивно, але суд потім більшість обвинувачення з його зняв, тільки залишилося службове зловживання, і замість 9 років, які йому погрожали поводлі кримінального кодексу, він отримав тільки 1 год і 9 місяців, причому навіть не був відправлений у колонію, бо йому суд залічив хатній арешт. Олег, а чим урешті скончилася справа Віктора Рахманько? До речі, цікаве питання, тому що вона скончилася таким уже, как бы, с юридичным пшиком. Праз некий час Рахманько нібито покрив некие страты, якія нанес державе, зовсім невеликі, видать. У него была конфискована некая незначная майомость. И он з'ехал в Москву, опынувся у керавництве российской чыгунки. Его там, как пишут, пригрел былы керавник российской чыгунки Якунин. Но отримал вельми добрую посаду и по звестках дагэтуль живе в Москве. Подробязности ад Олега Груздюловича. Як я уже згадывала, сёння 8 снежня гадавіна белавежскіх пагадненняў 91 году. Ці шкадуеце вы, што Савецкі Саюз тады распаўся? Гэтым мы цікавіліся ў людзей на вуліцах Гомеля. Сложный вопрос, потому что в Советском Союзе, если бы правильно реформы провели, это было бы намного лучше, чем сейчас. Но кто бы эти реформы проводил экономически, вряд ли были бы люди, с которыми бы настолько соображали головой или допустили в то время экспертов к этому делу, чтобы это произошло. Суть в том, что то, что происходит, то уже происходит. В этом философия жизни. Я вообще стараюсь не жалеть о том, что происходило в моей жизни, а стараться эту жизнь сделать лучше для себя. Двоякое мнение. И жалеем, и не жалеем. Жалеем, потому что все были вместе. Тогда сила была, конечно. А с другой стороны, конечно, посмотреть, как все расцвело, так с этой стороны очень хорошо. Конечно, жалко. Но раньше и зарплаты были получше, и устроиться можно как-то было попроще, не сейчас жить тяжеловато. Так сразу не ответишь. Есть положительные моменты, есть отрицательные моменты. Ну, например, наша республика стала независимой. О нас заговорили как о государстве. Ну и отрицательный момент, конечно, мы все-таки все Советского Союза выходцы. Ностальгия по этому поводу тоже мучает. Ну и отношение в экономическом нам стало, наверное, тяжелее, чем было раньше. Ни капли. Для меня не идеал коммунистическое государство, мне скорее ближе к капитализму. Я противник коммунизма, то есть я смотрю, как сейчас в неволе живут люди в Северной Корее, меня это немножко пугает. Были едины все, а теперь уже разные государства, поэтому и плохо. Экономика страдает от этого. Нет, не жалею. Для меня не важно, распался он или есть. Я живу, да и не думаю. Я человек старой формации, меня устраивало многое в Советском Союзе. Во-первых, по работе, по производству все было распределено, рынки сбыта, обеспечение. Ну и мне нравилось жить при Советском Союзе. Ну, особо я не жалею. Так произошло, уже поменять нельзя. Но зато наша республика, так сказать, независимая. Я люблю свое государство, и у нас, слава богу, порядок, мир. Вот. Единственное, что нам надо еще повернуться к людям, чтобы мы чувствовали, что нас государство заботится. Я вот не знаю, как это сказать конкретно. Из-за мелких чиновников недоверие власти. Вот это. Это были меркования Гамельчукову. Во уступном слове до Нобелевской лекции Светланы Алексеевич, секретарка Шведской академии Сара Даниус, у приватности отзначила, что у творчести этой белорусской письменницы мы маем перед собой подсумование тех катастроф, которые наклали отбиток на житё червоного человека от революции 1917 года до коллапсу советского коммунизма. Ну и про этого червоного человека учора так само говорила Светлана Алексеевич. Красный человек так и не смог войти в то царство свободы, о котором мы мечтали на кухне. Россию разделили без него, он остался ни с чем, униженный, обворованный, агрессивный и опасный. Цитата з Нобелевской лекции Светланы Алексеевич. До речи, гэтую лекцию, гэтую подзею цалкам проигнорували белорусские державные телеканалы. За официйной медиапросторой сачыла учора Інна Студзінская, якая з нами на сувязі. Прывітанне. Добрый вечер. Дык ці знайшли вы нейкую згадку про Алексеевич? Вот учора синхронно с початком мемориальной лекции Светланы Алексеевича 19:30 почался выпуск новин на телеканале СТВ «Столичное телебачение». Ну и там стандартный такие порядок. Лукашенко проводит нараду по экономике, в Уменску з'явится ледовый покой, там некие жахи, бодяжные собаки загрызли мясцового жихара. А про культуру наогул ни слова. Ну и одночасово вось ішла гэтая лекция, якую народ глядел по Ютубу, праз интернет, бо белорусские каналы на простовой трансляции не было, не показывали. Думаю, ну может там іншие каналы. В 20:30 новина на ОНТ. То же самое, экономика, бодяжные собаки, ледовый покой, а з новинок культуры про портрет Янки Купалы. Ну и у 21:00 так званый головный эфир на Первом канале. Не буду уже переличивать про остальные сюжеты, а вот с культуры так само про портрет Янки Купалы и про спектакль «Арт». И ни слова про лекцию Нобелевской лауреатки. То бок электронные СМИ цалком проигноровали эту подею. Ну а газеты хотя бы сгадали, некая сгадка, заметочка маленькая. Ну вот сегодня проглядели с раницы мы все газеты. Из друкованных СМИ только орган администрации президента СБ «Беларусь сегодня» у рубрицы «Культура» опубликовала короткую нотатку «Слово лауреату». И там только поведомление, что по традиции новые лауреаты самой престижной премии свету промовляют урочистую промову, якая называется лекцией. Учора у вечера у Шведской академии с Нобелевской лекцией выступила белорусская письменница Светлана Алексеевич. Ни водной цитаты, ни про что говорила, ничего. И одинное, что называется только сёлетний помер премии Нобелевской. Вось, каля 970 000 долларов. Остатняя газета ни слова. Інна, ну, у принципі, у офіційних медіа є ще шанс, можна показати церемонію уручення премії. Ну так, хотя загадзе яны не планавалі, казалі, што няма ніякіх тэхнічных, юрыдычных, фінансавых магчымасцяў, хаця гэта не так, это бясплатна можна было зрабіць. І зараз беларускае грамадства ўсё ж такі звяртаецца да кіраўнікоў Белтэлерадыёкампаніі, вось у прыватнасці ТБМ, да Геннадзя Давыцькі звярнулася з просьбай аб жывой трансляцыі, але адказу дагэтуль не атрымала. А вось беларусы зараз такую кампанію у інтэрнэце зладзілі, яны звяртаюцца да кіраўніцтва БТ і НТ з петыцыяй і просяць паказаць вось гэтую трансляцыю ўручэння прэміі. Пішуць вельмі добра пра Светлану Алексіевіч, што гэта такая падзея, весь свет сочыць зараз за Стакгольмам, а вось у нас няўжо Светлане няма месца ў беларускай культуры. І гэтая петыцыя накіраваная міністру культуры Барысу Святлову, старшыні Белтэлерадыёкампаніі Геннадзю Давыцьку і старшыні праўлення другога нацыянальнага телеканала Рыгору Кісялю. Сёння днём было паведамленне, што пад петыцыяй сабралася больш за 6 тысяч подпісаў. Такім чынам, рэакцыя беларускіх уладаў на прысуджэнне Святлане Алексіевіч Нобелеўскай прэміі застаецца больш чым стрыманай. Віншаванняў не было, і ў лепшым выпадку канстатацыя факту ўзнагароды. Афіцыйныя тэлеканалы, як вы чулі, не транслююць падзеі Нобелеўскага тыдня, нібыта за нейкіх тэхнічных праблемаў. У гэтым кантэксце Беларусь становіцца ў шэраг нядобрай памяці рэжымаў, якія некім падобным чынам ставіліся да сваіх лаўрэатаў. І гістарычныя паралелі мы абмяркуем з Юрыем Дракахрустам, які далучыўся да мяне ў студыі. Добры вечар. Юрый, ну вось першая паралель. Згадаем, што ў нацысцкай Нямеччыне не проста не шанавалі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі, але і забаранялі ўсім нямецкім навукоўцам атрымліваць яе. Хто паклаў пачатак, якія факты? Ну, паклаў пачатак, разумела, Гітлер. Вось, але гэта было звязана з тым, што ў 36-м годзе Нобелеўскай прэміі міру быў уганараваны нямецкі журналіст, антыфашыст, пацыфіст Карл фон Асецкі. Берлін, зразумела, быў агрэсіўна супраць. У той час, калі ён атрымаў узнагароду Асецкі, ён знаходзіўся ўвогуле ў канцлягеры. Варта сказаць, што потым яго ўсё ж такі выпусцілі, памясцілі ў турэмны шпіталь, заявілі, што ён нібыта сам адмаўляецца ехаць у Стакгольм. Ён не паддаўся на гэты ціск, потым яму проста не далі візы, і праз 2 гады ён памёр ад тых пакутаў, якія ён перанёс у концлягеры. І, дарэчы, у гэтым сэнсе нацыі былі памятлівыя, і калі яны акупавалі Нарвегію, то сябры этого Нобелеўскага камітэту падвергаліся пераследу з боку гестапа, так бы мовіць, за тое, што вось далі прэмію Асецкаму. Акрамя таго, пасля таго Гітлер сказаў, што гэта антынямецкая прэмія, вось, і тры лаўрэаты, два па медыцыне, адзін па хіміі, адмовіліся, былі вымушаны адмовіцца ад гэтых прэмій, якія яны атрымлівалі ў 38-39 годах, потым яны атрымалі іх пасля вайны. Вот такі нацысцкі досвід стаўлення да Нобелеўскай прэміі. Ну, а нашы слухачы могуць памятаць сітуацыю, калі ў Савецкім Саюзе бэсцілі нобелеўскіх лаўрэатаў па літаратуры. Вось я асабіста туманна так з дзяцінства, калі слухала радыё афіцыйна, я згадываю, што штосьці гаварылі пра Салжаніцына. І тады казалі такую фразу, якая ў маёй памяці, што уся сутнасць ягоных твораў у ягоным прозвішчы. Вот там это было лош, яны чамусьці з гэтага прозвішча выцягвалі. Ну, тады ж нарадзілася і вядомая ацэнка савецкіх людзей, іхных твораў, нобелеўскіх лаўрэатаў. Не чытаў, але асуджаю. Ну так, ну, варта сказаць, што ўсё ж такі, як бы эта эпапея пачалася яшчэ з узнагароджання Буніна, вось, але тады это проста замоўчвалі. А вось Пастернак і Салжаніцын, это сапраўды была вакханалія траўлі на самым высокім узроўні. Вось калі далі прэмію Пастернаку за доктара Жывагу, ажно прэзідыум ЦК КПСС прыняў адмысловую пастанову, што кніга хлуслівая, потым тагачасны шэф КДБ Семён Семічасны публічна сказаў, што Пастернак это свіня ў нашым савецкім агародзе, якая там крохкая. Ну і ўсе, так бы мовіць, тагачасныя СМІ, газета «Праўда», праграма «Время», усе, як бы мовіць, адзначаліся, і нават той, што вот вы ўзгадалі, збіралі сходы ў працоўных калектывах, якія, так бы мовіць, асуджалі, зразумела, не чытаючы гэтай кнігі. І нешта падобнае было супраць, як мы памятаем фармулёўку савецкую літаратурнага ўласаўца Александра Салжаніцына. Это ўжо 70-й год, таксама была налажана усесаюзная кампанія траўлі, але в адрозненні Пастернака фактычна прымусілі адмовіцца ад прэміі. Вось Салжаніцын не адмовіўся, праз кароткі час, як вядома, ён быў дэпартаваны з Савецкага Саюзу. Вось, і тады ён атрымаў гэтую прэмію. Ну і ўжо апошні, так бы мовіць, такі хвост савецкі, хаця ўжо кампаніі тады адмысловай некай такой маштабнай не было, але это прэмія 87-го года, прэмія Бродскага. Але ён ужо быў за мяжой, так што... Ён быў ўжо за мяжой, да, ну і ўсё ж такі 87-й год, это была ўжо перабудова. Я памятаю пару публікацыяў было, але, ну, параўнанні з тым, што было ў тыя, так сказаць, баснословныя часы, так. Да, это непараўнальна. Юрый, а вось калі параўнаць рэакцыю на цяперашнюю нобелеўскую лаўрэатку беларускай і расійскай, скажам, грамадскасці, улады, прэсы, ці шмат яна адрозніваецца? Ведаеце, я бы сказаў, адрозніваецца. Што тычыцца Беларусі, то па меншай меры фармальна, ну, это нават было не віншаванне, як бы такая констатацыя, што это важная падзея, зрабіла Міністэрства замежных справаў Беларусі. Ну, ведаць, я тады пажартаваў, што, відаць, Светлану Алексеевіч прызналі як суверенную дзяржаву, таму што звычайна это не робіць МЗС. Вось. Сам Лукашэнка, калі мы памятаем, первая заява яго была пра тое, што, ну, маўляў, ну, да, значная падзея, маўляў, ну, вот, беларуска атрымала. Потым мы памятаем, была больш жорсткая яго, так сказаць, брудам, так. Пасля таго, як Алексеевіч сказала пару цёплых словаў пра кіраўніка Беларусі, сказаў, што палівае брудам, але ўсё ж такі ў адрозненні вось ад тых савецкіх часоў, сказаць, чтобы па ўсёй краіне, па ўсіх СМІ пайшла вот такая хваля, ну, я бы не сказаў. Вот тое, што мы чулі з інтэрв'ю, з матэрыяла Інны, палітыка зараз замоўчвання. Это было, сказалі два слова, ўсё больш няма. У Расіі рэакцыя іншая. Па-першае, на самым версе, ну, фактычна, Алексеевіч сказала, што ёй патэлефанаваў некі намеснік міністра сувязі Расіі, ну, это хутчэй за ўсё просто сам чалавек ад свайго імя. Крэмль так буркнуў пару словаў вуснамі спадара Пяскова на яе крытыку, ну і, ўласна, на афіцыйным узроўні нічога. А вось што тычыцца, скажам, узроўня СМІ, ну, это зразумела непараўнальна з часамі травлі Салжаніцына, Пастернака, але я бы сказаў так даволі шырока. Даволі шырока і пісьменнікі вядомыя, і навукоўцы, там і в Ізвестях, і в іншых медыях, ну, такая міні-травля ўсё ж такі, я бы сказаў, у Расіі была. Хаця, ізноў жа, не тыя часы, там і на дажде, і в некіх незалежных СМІ гучалі, зразумела, і іншыя галасы на у пользу, на карысць Светланы Алексеевіч. Дзякую, гэта былі назіранні Юрыя Дракахруста. Ці можна крытыкаваць погляды і творчасць першага ў гісторыі незалежнай Беларусі нобелеўскага лаўрэата? Як беларускае грамадства і сацыяльныя сеткі адрэагавалі на нобелеўскую прамову Светланы Алексеевіч? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць каардынатар лятучага універсітэту Тацяна Вадалашская і шэф-рэдактар часопіса «Архэ» Алесь Пашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гутарка экспертаў хвілінаў праз 15, ну а зараз водгукі на нобелеўскую лекцыю нашых слухачоў. Ціна, зараз слухала Светлану Алексеевичу. Хочу сказаць, што я всех нас поздравляю. Это большой феномен, это явление, это большое явление. Это редкого мужества человек с большой буквы. Наконец-то свершилось. Я вас всех поздравляю, она такая же великая, как Быков, и дальше. Светлана Алексеевич отримала Нобелевскую премию. Я разумею это, як, что эта премия дана всей белорусской литературе. Светлане Алексеевич, Василию Быкову, Владимиру Короткевичу, Григору Бородулину, Геннадию Буралкину, Нилу Гиллевичу, Сергею Законнику и многим іншим. И она только на вершине. И она зробила самую великую справу. За что ей дали премию? За правду. И она демонстрировала правду. І я, наприклад, даю зараз усім і білоруським, і русським, я думаю, письменникам, поетам, правду треба, правду цінять. Ось чому влади так і ненавидять її. Про згубу віншують, тому що для їх усе надворот. Якби адлюстрування у люстерку. Я підійшов до зеркала, ой, стою супер цього, підняв праву руку, гляжу на того дядьку у люстерку, а він підняв лівою. Ось такі влади, у їх все надворот. Правда є так. Монаху сняло шуранье і надворот. Віншуюся, пан Олексійович, і гонорюся вами. Дякую, Михайло. Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. З вами Радіо Свобода. Беларускую молочную продукцию у России забраковали, як тлумачится, за присутности у продуктах консервантов и леков. 7 снежня Россия увела часовое обмежование на поставку Украину продукции 5 белорусских молочных предприемств. Сморгонские молочные продукты, Лицкого молочного комбинату, Слуцкого сыроробчего комбинату, Мелковиты, Рогачевского молочного комбинату и молочной компании «Новоградские дары». Тым часам напрыканцы мінулага тыдня прадстаўнік Мінсельгасхарчу Алексей Богданаў паведаміў, што пастаўкі прыпыненыя не будуць, прынамсі канчатковае рашэнне прымуць пасля заканчэння 8 снежня перамоваў у Маскве. Адзін з кіраўнікоў Рагачоўскага малочнага камбінату так каментуе прэтэнзіі расійскай службы ветэрынарнага нагляду. На данный момент, насколько я знаю, идет процесс рабочий, переговоры наших ветслужб, Россельхознадзора, поэтому, в принципе, ограничений поставок на Российскую Федерацию у нас нет. Те, которые машины у нас запланированы, и по сырам, и по сухому молоку, и по консервам, они проходят спокойно границу. Единственное, что да, усилен отбор проб, пробы отбирают, но мы к этому относимся спокойно, потому что мы уверены в качестве своей продукции. Я бы не сказал, что ситуация такая довольно-таки напряженная, она рабочая, и в рабочем, скажем так, ритме она решается. Не дал тлумачэння на конт подобных прэтэнзій у Рассельгаснагляду да сыроў з базілікам і часнаком і кіраўнік акцыянернага таварыства малочная кампанія «Наваградскія дары» Сергей Юрчык. Комментировать не буду. Были какие-то несоответствия, которые были выявлены Россельхознадзором. Мы их оперативно все устранили, все данные передали в Минсельхозтрат, и там сейчас разговаривают с российской стороной. Кіраўнік малочнага прадпрыемства заявіў, што да гэтага часу адгрузка ў Расію вялася як звычайна, а цяпер пакуль што няма чаго адгружаць. Адмаўляецца каментаваць прэтэнзіі расійскага боку і ў Мілкавіце. В настоящее время развод работает в рабочем режиме. На все остальные вопросы мы ответим вам в письменном виде через прямой запрос на завод. Гомельское молочное предприемство «Мелковита» со своей продукцией довольно часто фигурует у распоряджениях российской службы ветеринарного нагляду. И особливо это дотычить вырубу сухого молока, у яким российские специалисты означают высокое утримание метронидазолу, лекового препарату супроть узбуджальников инфекций и бактерий. Ты на хвалях Радио Свобода. У Мінску 13 снежня адбудзецца вулічная працэсія, якую праводзіць каталіцкі касцёл у Беларусі. Масавая акцыя прымеркаваная да пачатку надзвычайнага году Божай міласэрнасці, які распачынаецца ў каталіцкім касцёле на распараджэнне папы Рымскага. Пра гэта паведаміў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч на сённяшняй сваёй прэсавай канферэнцыі. Ну а падсумоўваючы вынік мінулага году, ён назваў важнай падзеяй візіт у Беларусь дзяржсакратара Ватыкану. Аднак асаблівую заслугу ён бачыць у дзейнасці апостальскага нунцыя Клаўдзіё Гуджыроці, які на распараджэнне папы Рымскага пакідае Беларусь дзеля далейшай працы ва ўкраіне. Калі ён прыехаў, сітуацыя ў Беларусі на міжнароднай арэне была адна, мы ведаем санкцыі, іншыя таксама проблемы. И Нунций поехал до вязницы. Нунций спотыкался с представниками улады, спотыкался с дипломатичными представниками інших країн світу, с представниками Евросоюза. И мы ведаем, что сегодня этих санкций нема. Ведаем так само, что вязни были звольнены не толькі гэта была воля прэзідэнта, але аб гэтым прасілі не толькі Еўразвяз, не толькі Злучаныя Штаты Амерыкі, але прасіў таксама і папа. А мы ведаем, што такім звяном, які сувязь з гэтым з'яўляецца заўсёды ініцыятура, заўсёды з'яўляецца нунцый. Усялякія былі цяжкія пытанні і гэтак далей, але ён вельмі так па-чалавечы падыходзіў да ўсё гэта, і гэта ўсё тварыла новы клімат адносін паміж касцёлам і дзяржавою. І таксама адносін, дзякуючы нунцыю, паміж Беларусю і іншымі краінамі свету, асабліва Еўрасаюзам. Азначыў на сваёй сённяшняй прэс-канферэнцыі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Ну, а зараз пра тое, як можа выглядаць чырвоны касцёл. У менскай студыі інтэр'еру «Мілан» распрацавалі праект аднаўлення чырвонага касцёлу ідэнтычны першаснаму варыянту, датаванаму пачаткам 20-га стагоддзя. З падрабязнасцямі Ігар Карней. Самае пазнавальнае і вядомае храмавае збудаванне сталіцы належыць дзяржаве, і касцёльнае кіраўніцтва не можа самастойна прымаць рашэнні па рэканструкцыі колішняй уласнасці. У сваю чаргу гарадскія ўлады і прадпрыемства «Менская спадчына», на балянсе якой знаходзіцца аб'ект, да ідэі разрастання комплексу ставяцца скептычна. Пра нюансы архітэктурнай задумы расказвае дырэктар студыі «Мілан» Александр Шарпенка, прыхаджанін чырвонага касцёлу, сябра парафіяльнай рады. З благословення пробышча чырвонага касцёла Владіслава Залнюка і мітрапаліта нашого Тадэуша Кандрусевіча працуем над канцэпцыяй рэканструкцыі і рэстаўрацыі чырвонага касцёла. Такі быў стан праектны. На сённяшні дзень заканчваецца галерея, как бы, і немає такого будынку. Как бы, да, не дастроілася, потому што не было тэрыторыі. Праектным увасабленнем абноўленага касцельнага комплексу ў 3D-фармаце займаецца архітэктар студыі Зміцер Маслоўскі. Па яго словах, асновай паслужылі эскізны праект і гравюра пачатку 20-га стагоддзя, якія захаваліся да нашых дзён. 1905 год. Перед плануванням, я так розумію, це гравюра. Тобто таким планувався, і ось такий план мається. Зараз ми тут закінчуємо чырвоны касцёл, а ось гэта планувалося. Ніколи не було, не було. За свою больш чым 100-гадовую гісторію чырвоны касцёл зведваў збольшага касметычныя рамонты і цяпер мае патрэбу ў грунтоўнай рэканструкцыі. Як кажа Александр Шарпенка, найбольшую трывогу выклікаюць падвальныя памяшканні, якія рэгулярна падтопліваюцца нават пасля невялікага дажджу. Пры гэтым спробы змагацца з навалай уласнымі сіламі расцэньваюцца як самадзейнасць. За гэта менская спадчына ўжо прыгразіла пакараць падведамасную установу штрафам на 500 базавых велічынь. Владеет зданием не касцёл, менская спадчына, на самом деле, што она? То есть в старом городе, который приносит деньги, то есть они этим зданием занимаются. А где что не принимается, не приносит доходы, никто не хотят вкидывать деньги. Но, тем не менее, 2 года назад получено решение на реконструкцию здания. 10 лет назад разрабатывали какую-то часть по костёлу. Тоже денег не хватило, и на сегодняшний день есть шанс, как бы, да, и вот Завальник створал круглый стол, где собрались представители города, Минская спадчына, Міспраект, который уже якобы уже работает на спецным проектом, который не знает, что там будет. Як реагують городские улады на идею привести особные элементы чырвонага касцёла в отповедность с планами архитекторов? Александр Шарпенко кажа, што пакуль асаблівага энтузіазму не адчуў. Паказалі графіку такого плану, падгатовалі эскізнічык, паднялі пасёмку, пасмотрелі па сетям. Давайте, є же, скажам так, міст праекці вже працірочі, каторы прыдзівам, да? І на самом деле, напрямо сталі сказаць, што мы только с радостью. Мы не хотим делать коровники прыдзівам, мы хотим делать костёл, потому что все-таки это слабо людям останется, на века сохранится. Но потом свящий день писали письма. Ну, какому праве умеете выполнять там работы какие-то, вы там реконструкции делать. Мы написали письма, то есть подожди, читайте закон. Мы сделали космический ремонт, а по договору аренды у вас написано, если вы допустили аварийное состояние, то есть мы можем с этими средствами. Ушли в тишину. Когда мы сделаем графику, опять поднимется шум. То есть это такая, ну, малая борьба, конечно, идет. Ну, надо закончить, скажем, хороший дзер, который положен. На каждой паштовке у нас чырвоны касцёл, эмблема города. У двухпавярховым будынку, які мусіць стаць працягам цяперашняй галереі, архітэктары студыі інтэр'еру «Мілан» прапануюць размясціць школьныя клясы, творчыя студыі, а таксама абсталяваць некалькі келляў для ксяндзоў. На франтальнай частцы запланаваны балькон, з якога мог бы звярнуцца да паствы мітрапаліт, а на другім паверсе мяркуецца абсталяваць тэрасу для правядзення мерапрыемстваў пад адкрытым небам. Сярод праектаваных аб'ектаў – капліца Божай Маці, помнік Яну Паўлу II, урачыстая брама, арка для кроснага ходу ды іншае. Пры гэтым ініцыятары рэстаўрацыі не прэтэндуюць на бюджэтныя сродкі, кажучы, што ў такой сітуацыі найлепшыя інвестары – самі вернікі. У скрайнім выпадку звернемся да папы рымскага. Наўрад ці ён адмовіць у такой богаўгоднай справе, выказвае перакананне адзін з аўтараў праекту Александр Шарпенка. Песенька моя хороша. Хваю тебя пекна летяйку, на летяйку, как на летяйку пушистяйку. Поеду поле, поеду поле и сахою.